Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 13. Serwis informacyjny Artur Ewertowski. Premier uważa, że prezydent zawetuje unijne pożyczki z programu SAFE. Zapowiedział, że rząd przygotowuje plan B. Unijni przywódcy porozmawiają o rosnących cenach ropy i gazu. Wideokonferencję organizują Niemcy, Belgia i Włochy. Przypadki żółteczki pokarmowej wykryto w szpitalu w Poznaniu. Sanepid szuka źródła zakażenia. Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE. Tak mówił premier Donald Tusk, rozpoczynający dzisiejsze posiedzenie rządu. Dodał, że przygotowuje plan B. O 15:00 premier ma udać się z ministrami obrony narodowej i finansów na rozmowy z prezydentem oraz szefem NBP. Będą one dotyczyć prezydenckiej wersji programu, tak zwanego SAFE 0%. Mimo wielokrotnych próśb nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej informacji na temat tego, jak miałby wyglądać wkład Narodowego Banku Polskiego w finansowanie polskiej obrony. Mam nadzieję, że w czasie tej wizyty dowiemy się czegoś konkretnego. Jak do tej pory wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z jakimiś jednak dość podejrzanymi operacjami. Będę chciał uzyskać pełną jasność i pełną klarowność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje. W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby tak zwany polski SAFE 0% był finansowany z zysków wypracowanych przez Narodowy Bank Polski. Obok spotkania u prezydenta w planach jest jeszcze wideokonferencja unijnych przywódców. Narady organizują Niemcy, Belgia i Włochy. Przywódcy chcą rozmawiać o rosnących cenach ropy i gazu. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, wśród zaproszonych jest premier Donald Tusk. Ta narada odbywa się nieco ponad tydzień przed unijnym szczytem w Brukseli, który ma być poświęcony konkurencyjności europejskiej gospodarki. A tu mogą być problemy, bo eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i zamknięta cieśnina Ormus spowodowały wzrost cen ropy i gazu i wywołały obawy w unijnych stolicach. Komisja Europejska na razie uspokaja, że Unia ma zapasy ropy i gazu, ale też przyznaje, że jeśli wojna w Zatoce Perskiej potrwa więcej niż kilka tygodni, to odbije się to negatywnie na europejskiej gospodarce i doprowadzi do wzrostu inflacji. Niektórzy już mówią o ryzyku powtórki z 2022 roku i szoku cenowego po napaści Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 miesiące aresztu dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Dębicy Kaszubskiej w Pomorskiem. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę. Kierujący Volkswagenem Jevhen S. wjechał w 3 kobiety. Był pijany. Jedna z nich zginęła na miejscu, a pozostałe trafiły do szpitala. W sprawie zatrzymano także drugiego mężczyznę, Ihora L., który z nim jechał. Jevhenowi S. został przedstawiony zarzut spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, z miejsca którego następnie zbiegł. Natomiast Ihorowi L. zarzut pomocnictwa do popełnionego przez Jevhena S. przestępstwa, polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości poprzez udostępnienie mu swojego samochodu oraz zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym. Wobec Jevhena S. zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. W sądzie apelacyjnym w Krakowie rozpoczął się proces odwoławczy w sprawie gangu PsychoFans. To jeden z największych gangów pseudokibiców rozbitych przez policję. Na ławie oskarżonych zasiada 46 oskarżonych powiązanych z ruchem Chorzów. Odpowiadają m.in. za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Od wyroków pierwszej instancji odwołali się zarówno obrońcy oskarżonych, jak i prokuratura. Dlaczego o tym w relacji Pawła Pawlicy? W pierwszej instancji oskarżeni usłyszeli wyroki od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeden z liderów gangu, Maciej M., pseudonim Maślak, otrzymał 12 lat więzienia. Wyroki po 15 lat więzienia usłyszeli Laki i Dziadek, a Kajetan B., pseudonim Kajo, został skazany na 11 lat za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Surowszej kary dla pseudokibiców przed sądem domaga się prokurator Jacek Otola. Mierzone kary są rażąco łagodnymi karami. Sąd, łącząc kary za poszczególne przestępstwa, zbyt łagodnie w naszej ocenie potraktował oskarżonych. Obrońca 4 oskarżonych, mecenas Bartosz Kierkowski, chce uniewinnienia swoich klientów. Kwestionujemy ocenę dowodów. Nie zgadzamy się z tym, że sąd przyznał rację osobom, które zdecydowały się na współpracę z organami ścigania. Oskarżeni, którzy mają w śledztwie status małych świadków koronnych, otrzymali wyroki w zawieszeniu. Z grupy 46 oskarżonych, 5 zdecydowało się przyznać do winy i złożyć zeznania w sądzie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W szpitalu wojewódzkim w Poznaniu wykryto przypadki żółtaczki pokarmowej. Chorych jest 8 osób, 4 pacjentów i 4 osoby z personelu. Sanepid prowadzi dochodzenie, by ustalić źródło zakażenia. Wiadomo już, że pierwsza osoba, u której wykryto wirusa, pracowała w szpitalnej kuchni. Lekarze spodziewają się, że chorych może być więcej. Szpital działa bez zakłóceń. Większość personelu placówki przeszła już testy. Personel pozostaje w leczeniu ambulatoryjnym, a jeżeli chodzi o pacjentów, objęci są izolacją szpitalną. Mówiła Anna Pawłowska, inspektorka sanitarna w Poznaniu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenosi się głównie drogą pokarmową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo słońca, ale w centrum i na zachodzie będzie się chmurzyć. Na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, w górach porywisty wiatr. W Ełku 12 stopni, w Łodzi i Zamościu 15, a w Gorzowie i Legnicy 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Michał Jakubik realizuje tę audycję, Hanna Dołęgowska wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. To teraz oficjalnie dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy tu Myśliwiecka 357 i będziemy z Państwem do godziny 15. MGMT i Kids, czyli przypomnienie o tym, że warto dbać o energię dziecka w takim oczywiście kontrolowanym wydaniu. My dbamy o to, żeby Tu Myśliwiecka 357 na początku miała w sobie piosenkę dnia, to znaczy, żeby piosenka dnia była jednym z tych elementów, które rozpoczynają nasze wspólne popołudniowe spotkania. Za czym biegnie Renata Przemyk, bo biegnę to jest najnowszy singiel tej artystki i to jest właśnie nasza piosenka dnia. Tak się składa, że dzisiaj odpowiedzi na to pytanie udzieli sama artystka. Muszę ci powiedzieć, że już nie chcę leżeć. Mam już dosyć spania, kołdrą przykrywania wszystkiego, co nam się nie mieści w zaciśniętej pięści. To nasza piosenka dnia, czyli Biegnę, najnowszy singiel Renaty Przemyk, która jest dzisiaj naszą gościnią w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Ja cieszę się, że twój singiel jest piosenką dnia, no i cieszę się z tego, że ukazała się nowa muzyka. W naturalny sposób zaczynamy od singla Biegnę. Gdybyś mogła opowiedzieć trochę więcej o tym, jak ty postrzegasz ten etap w twojej karierze muzycznej? Znaczy, to zawsze wszystko łączy się z tym, co się dzieje w moim życiu. Jest w tym coś naturalnego i prawdziwego. Nie powinniśmy sztucznie by tego oddzielać, a w moich płytach i w moich poszczególnych piosenkach zawsze było widać, co się aktualnie dzieje, w jakim jestem nastroju, to na pewno, co dominuje gdzieś tam w tym życiu codziennym, w emocjach. Przez ostatnie lata jakby widać po Werze wcześniej, że to jest etap dojrzewania, to jest etap jakby zbierania tych wszystkich informacji i doświadczeń z całego życia, wyciągania wniosków, uczenia się życia, po to wszystko, żeby sprawić, że ta druga część życia była naprawdę najlepsza z możliwych. Szczęście, spokój, miłość to są wszystko takie wielkie słowa, których wiele osób się boi. Ale to jest ważne, najważniejsze w tym wszystkim, żeby to było po naszemu. Nie jesteśmy identyczni. Jesteśmy uniwersalnie, w uniwersalnych różnych tam emocjach podobni, ale nie jesteśmy identyczni. To, co w zewnętrznym świecie się dzieje, taki nacisk, żeby się dopasowywać, to się odbija czkawką albo odbije prędzej czy później. Musi być dopasowany tak jak fason, krój ciuchów, jak inne mamy smaki, jak inaczej wyglądamy, mamy inne linie papilarne. I jeszcze mamy zupełnie różne inne rzeczy, które możemy się tutaj powstawiać sobie. To musi być we własnym tempie. To musi być w tym celu naszym wyznaczonym. To musi być w tym czasie, miejscu i z tymi ludźmi, z którymi nam jest po drodze. A najważniejsza relacja, której nie da się i nie wolno za nic zaniedbać, to jest ta z samą sobą, z samym sobą. Ja zaczęłam biec we własnym tempie. Akurat biegnę, czasem spaceruję, czasem pływam. Latam i na koncertach, i we własnej głowie często. Natomiast pamiętam i naciski z wielu momentów życia i nawet momenty takie, że pomyślałam sobie, że ta inność, że mogłabym czasem trochę odpuścić, może by mi się łatwiej żyło. Ale potem życie weryfikuje takie sytuacje. Będziemy miały okazję rozwinąć jeszcze ten temat dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357 po godzinie 13.30. Oceanali i teraz Love Balloon.

Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle? Nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Zarządzam święto filmowe! I ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo! Królewska oferta, internet i telewizja, a do tego super wybór Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Elektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz reflektory LED Matrix, pakiet Winter Premium i Assisted Drive. Wszystko to i wiele więcej dostaniesz w wybranej bogatej wersji Skoda Drive w atrakcyjnych ofertach finansowania i z korzyścią aż do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 13 do 14 marca w salonach Skody, gdzie czekać będzie niespodzianka i Skoda Bistro. Zapraszamy! Skoda. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13:30. Fajny film. Nie może być inaczej. Podsumowujemy wczorajszą galę rozdania nagród filmowych Orły. O szczegółach opowie Riko Jaźwiński. Najważniejsze podsumowanie ubiegłego roku w polskim kinie już za nami. Wczoraj poznaliśmy laureatów polskich nagród filmowych. Niekwestionowanym zwycięzcą został poruszający film o przemocy w rodzinie, czyli Dom Dobry. Zdobył 5 statuetek, w tym tę najbardziej prestiżową dla najlepszego filmu. Wojtek Smarzowski odebrał także Orła za najlepszą reżyserię. Najważniejsze dla mnie to było to, że szukałem aktora, który Agacie Turku oddawałby wsparcie, bezpieczeństwo. Empatia była dla mnie kluczowa na tym, co przed chwilą nazwałem castingiem. To był dopiero pierwszy krok, bo potem zaczęły się zdjęcia i konstruowaliśmy, właśnie mój drugi reżyser Artur Goltatowski zaproponował taką konstrukcję planu, że ona była bardzo intymna. Nie używaliśmy radia, ograniczyliśmy ekipę. Ja nie miałem podglądu, tylko byłem cały czas przy aktorach. Nie mnożyłem dubli. Wiedziałem, że to nie będzie komfortowa sytuacja dla aktorów, a jednak próbowaliśmy ten komfort jakoś im zapewnić. Dzisiaj dostałem nagrodę. Naprawdę ona jest ważna dla mnie, ale jeszcze to jest wszystko takie bardzo świeże i sobie tam muszę to poukładać. To, co powiedziałem ze sceny, że rzeczywiście nagrody są ważne dla młodych twórców, dlatego, że oni przestają być anonimowi. To jest bardzo ważne. Ale ja już też jestem w takim wieku, że już nie wiem, czy dam radę zrobić tych słowian, bo to jednak jest bardzo duży projekt. Dam radę, dostałem nagrodę, więc jeszcze może tam dźwignę tam rok czy dwa. Pozostałe polskie nagrody filmowe dla Domu Dobrego to ta za muzykę Mikołaja Trzaski oraz główne role. Kobiecą Agaty Turkot i męską Tomasza Szucharta, który zagrał przemocowca w rodzinie. Wspomnienia sobie uruchomiłem. tytułem. Oczywiście nie wspomnienia, bo tutaj nie chcę, żeby jakieś niewprawne oko podążało do mojej najbliższej rodziny, mamy czy taty, bo to nie o tak. Zbyt proste skojarzenia, tak? Zbyt proste skojarzenia, tam nie ma takiej sytuacji, natomiast ja jestem z miejscowości, w której przemoc była wszechobecna. To jest wioska, która jest pod Gdańskiem. Miałem to gdzieś bardzo blisko. W związku z tym wystarczyło tak naprawdę uruchomić wspomnienia i już się wiele rzeczy potrafiło odblokować. No oczywiście tam sobie jeszcze parę rzeczy pododawałem. Piotr Domalewski odebrał Orła za najlepszy scenariusz, a jego film Ministranci Nagrodę Publiczności. Ostatecznie jednym tylko Orłem musiał zadowolić się film Agnieszki Holland, Franz Kafka. Nagrodzony został Tomasz Naumiuk, czyli autor zdjęć do tego filmu. Za najlepsze role drugoplanowe wyróżniono prowadzącego ceremonię i dwukrotnie nominowanego do Orła w tym roku Andrzeja Konopkę. Ostatecznie aktora wyróżniono za kreację w filmie LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Odkrycie roku to Emmy Buchwald oraz jej film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Grająca w nim Karolina Rzepa odebrała z kolei Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Wielkie emocje, wielka radość. Trochę nie wiem, co się dzieje i co powiedzieć. Trochę zaskoczenie. Brak słów. Skończyło się dwoma Orłami. Tak, dwoma. Emmy za odkrycie roku i mój za drugoplanową. No na pewno jest to wielki sukces, zwłaszcza, że jest to debiut. Myślę, że jest to wielki sukces dla Emmy, ale też w ogóle dla całej ekipy i bardzo się cieszę, bo byliśmy wszyscy w zasadzie z obsady nominowani. Byliśmy tutaj z Izą Dudziak i z Bartkiem Deklewą, którzy zrobili wspaniałe role i wspaniale się z nimi pracowało. I bardzo się cieszę też z nagrody dla Emmy. Ważna informacja jest taka, że film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w najbliższy piątek wejdzie na ekrany naszych kin. Wracając do wczorajszych laureatów, warto zauważyć, że trzy Orły w kategoriach technicznych za charakteryzację, kostiumy i scenografię zdobył film Michała Kwiecińskiego Chopin Chopin. Najlepszy film dokumentalny to Pociągi Macieja Drygasa, nagrodzone również za montaż, serial Heweliusz Jana Cholubka, a najlepszy film europejski to Sirat Oliviera Laxa, który dodam za kilka dni ma jeszcze szansę zdobyć dwa Oscary za najlepszy film międzynarodowy oraz dźwięk. Riko Jaźwiński, bardzo dziękujemy, a ja jeszcze dodam, że mamy dobre informacje dotyczące filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, który w ten piątek wchodzi na ekrany kin, ponieważ będziemy mieć dla Państwa zaproszenia, które można wykorzystać w sieci Cinema City w całej Polsce. To się będzie działo po godzinie 14:00. Oczywiście w audycji Tu Myśliwiecka 357. Stąd tobie dam tak przykro dzielić jeden sen. Ma teraz przeciąć pół na pół, podzielić kredą ciało i położyć serca dwa na stół. Mówisz, że wszystko trwa. Zero, Odkochaj nas, to jeden z bardziej popularnych utworów Renaty Przemyk, która jest gościnią dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357. Jej najnowszy singiel, czyli Biegnę, nasza piosenka dnia, którą prezentowaliśmy Państwu na początku tej audycji, ale również dzisiaj już kilka razy. To jest opowieść o poszukiwaniu własnej drogi, ale też własnego tempa. No i poruszyłyśmy między innymi temat indywidualizmu w życiu artystycznym. Artystycznie zawsze szłam własną drogą, natomiast nie zawsze była ta pełna spójność ze mną prywatnie. Zaczynałam jako bardzo nieśmiała i wycofana osoba, a na scenie czułam się na swoim miejscu. Więc ten dysonans jakby sprawiał, że w pewnym momencie zaczął mnie trochę przygniatać wizerunek, jaki się wytworzył. Wytworzył się z tego dystansu, z nieśmiałości. Wizerunek dziewczyny zdystansowanej, być może nawet chłodnej. To była droga do znalezienia takiej swojej wewnętrznej siły. Na początku nie jesteśmy w stanie poznać siebie od razu, dobrze. Wiem po sobie, że najczęściej szybciej dociera do nas to, czego nie chcemy, nie lubimy, niż to, czego chcemy. Że to gdzieś tam po prostu się odhacza kolejne i kolejne rzeczy, których nie lubimy, zanim dotrzemy, zanim poznamy życie. Nie da się bez tego. Każdy z nas był dzieckiem, ale też każdy, kto ma dzieci, teraz wie, że one nie chcą się uczyć od rodziców tak w 100%. Muszą popełnić swoje błędy, muszą jakby te swoje potknięcia mieć zaliczone, obić sobie kolano. Bo taka jest natura tych relacji. Zanim ten płat czołowy mózgu się ukształtuje i dojrzeje, potrzebujemy gdzieś tam się tak ukonstytuować, zbudować sami i mamy potrzebę tych własnych doświadczeń. Ja na poprzedniej płycie na Werze właśnie jakby głoszę z dziewczynami z Dagadany, że trzeba się dzielić, że to jest bardzo kobieca płyta. Dzielić się, tu jest opowieść o tym, co kobieta starsza kobiecie młodszej, córce, siostrze, przyjaciółce, może powiedzieć, żeby ta nie popełniła tych wszystkich błędów. To nie jest możliwe, żeby uchronić przed całością, a w związku z tym nie jest możliwe, żebyśmy z takim pakietem po prostu byli dorośli, dojrzali i wszystko wiedzieli już bardzo, bardzo wcześnie, nie popełniali żadnych błędów i byli po prostu wszystko jak w bajce, długo i szczęśliwie. Ja teraz akceptuję swoje ciało, swoją fizyczność, a nie miałam tego w wieku 20 lat, kiedy byłam, kurde, naprawdę fajną, zgrabną laską. Jak patrzę na zdjęcia, myślę sobie, o co ci, Renia, chodziło? Parę tam dni naprawdę temu się wszystko zgadzało, wystarczyło tylko po prostu uwierzyć w siebie i cisnąć do przodu. Tak, parę dni temu miałam nawet rozmowę z koleżanką, jedną starszą z pracy na ten temat, kiedy patrzymy na siebie, coś nam się w sobie nie podoba i spójrz na swoje zdjęcia sprzed 10 lat, popatrz na tamtą super dziewczynę, wtedy też ci się coś nie podobało. Oczywiście, że tak. Szuka się dziury w całym po prostu. na siłę, a teraz ja widzę po córce, w tym młodym środowisku, ile one sobie zarzucają różnych rzeczy, jak próbują się dostosować, jak próbują, to jest potrzeba akceptacji, to jest normalne. Potrzebne też, tylko nie możemy dać sobie wmówić, że musimy być takie, jak ktoś nam powie. To jest ślepy zaułek. Słuchając ciebie teraz, nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że płyta poprzednia, Vera, też była mocno o takiej akceptacji, o też jakby czerpaniu wiedzy z cierpienia. Tak bym to skróciła. Z szeroko pojętego życia. Bo może to cierpienie odczuwałam na takim kobiecym poziomie, ponieważ mam wrażenie, że te takie właśnie bardzo wewnętrzne kobiece doświadczenia, nawet jeżeli nie były wypowiedziane dosłownie, to je po prostu było czuć na tej waszej wspólnej płycie i że jednak to, o czym opowiadasz teraz, jest zdecydowanie kontynuacją. To jest kolejny etap przemyśleń o dojrzewaniu i o tym, że nie da się dojść do pewnych wniosków zbyt wcześnie. Muszą być doświadczenia, musi być obserwacja siebie przede wszystkim. Trzeba się naprawdę czule sobie przyjrzeć, samemu się przytulić. Ale też to jest strasznie ważne, żeby być przytulonym jako dziecko, jako ktoś młody, dorastający. Żeby to wsparcie było. Tak, Vera jest o wspólnocie. O tym, że każda z nas będzie, to jest bardzo kobiece, tak jak wspomniałam, dlatego mówię każda. Ale mnóstwo mężczyzn przychodziło i mówiło, że to im przybliżyło świat kobiet, że to jest strasznie ważne, żebyśmy się umieli zrozumieć w tej inności i ją uszanować. Mieć równe ludzkie prawa, ale jednocześnie szanować tę swoją inność, bo my zawsze będziemy inne. Nas bardziej boli, bo gdzieś ten ból jest tam fizjologicznie wpisany właśnie bardziej w życie kobiety. To jest ta cykliczność, te miesiączki, porody i wszystkie inne jakby cierpienia, które mówi się, że są naturalne. Ja mam jeszcze bardzo niski próg bólu. Jak jest zimno, to mnie już wszystko boli. Mm-hmm. Więc to też w innych godzinach śpię niż tam, bo ty to śpisz do południa. Tak, ale ja pracuję w nocy. Że to wszystko jest, brakuje jakiejś takiej tolerancji i spojrzenia łaskawego i my też się czasem kurczymy w sobie pod tymi naciskami. I to jest na etapie właśnie dziecka, dojrzewania. Ten współczesny świat biegnie, ale on biegnie po prostu szaleńczym maratonem na wynik, na jakieś rekordy. Jak już nie ma, że bij rekord taki i taki, to przynajmniej bądź lepsza od samej siebie z wczoraj. No serio? Muszę? A może jestem wystarczająco dobra, nawet taka jaka jestem. Biegnę, bo chcę. Biegnę, bo mam ochotę poczuć swoje ciało. To jest też kolejny etap dojrzewania. Poczuć ciało, fajnie jest je poczuć, każdy też będzie inaczej. Jeden woli wycisnąć po prostu na siłowni, żeby każde włókno mięśnia czuć, a kto inny będzie wolał się zatopić w takich powolnych jogińskich ćwiczeniach i poczuć, jak ten oddech wypełnia każdą tkankę. Renata Przemyk jest naszą gościnią. Singiel Biegnę w skrócie właściwie opowiada o tym, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą. My zaraz wrócimy do rozmowy i bardzo chciałabym dowiedzieć się też więcej odnośnie zapowiadanej płyty. Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze, jak ugasić każdy ból, kiedy światło gaśnie, kiedy odkłada w pamięci, że od ran zadanych czas zawsze lepszy będzie, bo Vera to ja. jest to, co Bóg dał przez oczy i serce. Taki ogień, wodę, sól, drzewa i kamienie. Zmieszaj płacz ze śmiechem tak, w radosnej wilgoci zrodzi się bogaty świat, z dobra Bóg się rodzi. Bo Tu Myśliwiecka 357. Niezmiennie naszą gościnią jest dzisiaj Renata Przemyk. Twój nowy singiel Biegnę, który jest także naszą piosenką dnia, to przede wszystkim opowieść o własnej drodze, o samoakceptacji, ale też o takim życiu w swoim tempie, bo Biegnę, sam tytuł, myślę, że bardzo fajnie jakby pozwala nam się osadzić właśnie w tym, że chodzi też w dużej mierze o tempo. Czy to oznacza, że pisząc, tworząc i nagrywając każdą z dotychczasowych płyt, czułaś jakiegoś rodzaju presję, czy jednak udawało ci się wtedy odnaleźć to tempo i do tej płyty obecnej, czy to jest taka płyta, która powstaje naprawdę po twojemu, na twoich zasadach? Tak. Kiedyś byłam znana z tego, że odpowiadam krótko. No, z morą dziennikarzy, jak na jakieś pytanie udało się odpowiedzieć tak lub nie. Tak, to jest na moich zasadach i w moim tempie. Tym bardziej, że to jeszcze będzie trzeba poczekać na płytę. Też nie chcę się z tym wszystkim spieszyć. Potrzebuję tych pierwszych kilka piosenek pokazać. Poza tym własnym tempem. Czasem są sytuacje, że coś nas w życiu hamuje. Nie da się wszystkiego zaplanować. Nawet jeżeli planujemy, to zdarza się wiele przeszkód przeróżnego rodzaju. A jedna z takich naprawdę mocnych przeszkód zazwyczaj jest w naszej głowie. Ilu z nas tutaj słuchaczy, czy ktoś nie miał takich dni, że nie miał siły wstać z łóżka, że był przytłoczony życiem, pracą, czymkolwiek, a czasem czymś, czego nie był w stanie wytłumaczyć. Po prostu ciało nie słucha, głowa nie słucha, nie wiesz, co się dzieje. I możesz sobie myśleć, o, wszyscy mówią o depresji, a może to jest przesilenie, a może to pogoda, a może hormony, a może... Też było takie spojrzenie kiedyś na dziewczynę, a hormony ci szaleją, z taką nutką lekceważenia. Tak. Myślę sobie, oż ty, nie powiem co, idź w swoim tempie swoją drogą, bo nie zrozumiesz. Nie da się każdego zrozumieć i tu też jest opowieść o tym własnym tempie, o tym zanurzeniu się w sobie, kto zobaczył teledysk, kto to zrozumie. Mhm. O tym, że nie wszystko nam się wydaje od razu takie realne i na wszystko wydaje nam się możliwe. Zanim zaczniemy biec, to biegniemy we własnej głowie. To układamy sobie gdzieś tam po małym, jednym klocku. Też ja strasznie nie lubię remontów. Strasznie nie lubię sytuacji, że po prostu jest rozpierducha i nie wiem, gdzie co mam. Zresztą nawet już na etapie porządku mam wątpliwości, bo jak zacznę przesadnie układać, to zaczynam się gubić. Ważne, żeby w tym szaleństwie była metoda. I to jest cudownie sobie się przyglądać, obserwować właśnie takim ciepłym, dobrym okiem i przytulać się też dosłownie i mentalnie, z zaznaczeniem, że ja jestem kobietą. Myślę tak i tak. I ja najwięcej wiem o sobie. To ja wyczuwam smaki, jak coś jem, wyczuwam zapachy. Choćby nie wiem, jak kto kwiecisty język miał i umiejętności krasomówcze, to wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne. Tak mówiłam o kobietach, o byciu kobietą, bo nią jestem. Tu nie ma jakby większych kombinacji. I to też jest cudowne, jak przychodzą ludzie po koncertach, teraz właśnie kilka dni temu, mieliśmy taki duży, cudowny koncert w Stodole i strasznie długą kolejkę fanów po koncertach. Spotykam się, podpisuję, ale to są też rozmowy. Mhm. I te reakcje, zagraliśmy premierowo nową piosenkę właśnie. A potem na życzenie publiczności jeszcze raz na bis mówi, za drugim razem to już wszystko wiedziałem i śpiewałem. I chłopaki, i dziewczyny, bardzo młodzi, i starsi, i dużo starsi. To jest też cudowne, że to trafia w określony rodzaj wrażliwości. Tutaj z tego, co widzę, wiek nie ma jakby większego znaczenia. Przychodzą i mówią, to jest o mnie, bo to jest o tym, o tym, o tym. A przychodzi następna osoba, mówi, to jest o mnie. I mówi co innego. Że do niego, zresztą podobnie było z kochaną, pamiętam. Mhm. Że to jest o mnie i o przyjacielu. To jest o mnie i o mojej córce. Ktoś tam się, był też właśnie, co dalej mówił, że na twoich koncertach poznałem wszystkie swoje trzy żony. Każdy może być twórczy na swój sposób i to jest po prostu przecudowne, że ja już się też tak nie zakręcam, że ktoś tam mówi, o, ta piosenka uratowała mi życie, a tu wyszedłem z depresji, a tu. Ja mówię, Jezu, to tylko piosenka i tak się kurczyłam. Mówię, myślę sobie, odpowiedzialność jest przeogromna. Mhm. Teraz myślę sobie, dobrze, jeżeli tak to odczuwasz, to znaczy, że ja we właściwym momencie jakby się przytrafiłam, a twój sposób interpretacji sprawił, że przyswoiłeś to tak, jak ci było potrzebne. I to jest niesamowite. Ja się cieszę, że mogę w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami, a każdy weźmie właśnie to, czego będzie potrzebował. Bardzo ci dziękuję. Renata Przemek dziękuję była naszą gościnią. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.